curahkan kalbu kepada sekuntum bunga. Belum lagi ku petik niat lagu gugur ke bumi. Luka hatiku kini makin bertambah parah. Pedihnya takkan hilang untuk selama-lamanya. Kucurahkan kalbu kepada sekuntum.